Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś jest piątek, 27 stycznia, minęła szósta. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Wraki samochodów zniknęły z autostrady A1. Trasa w okolicach Piotrkowa jest przejezdna po wczorajszych karambolach. Okna biura posłów PiS-u w Lipsku oblane brązową substancją. Policjanci szukają sprawców. 3 miliony Francuzów pije zanieczyszczoną i szkodliwą dla zdrowia wodę. Nie ma już śladu po karambolach. Autostrada A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego jest już przejezdna w obu kierunkach, informuje Magdalena Kubiak z Łódzkiego Punktu Informacji Drogowej. Ruch jest płynny, nie ma żadnych utrudnień. Trasa była zablokowana w obie strony od wczorajszego ranka. Między Tuszynem a Piotrkowem w gęstej mgle zderzyło się blisko 80 samochodów, w tym tiry, busy i auta osobowe. Kilkadziesiąt osób zostało rannych. W wyniku tego karambolu osób rannych było 34, z tego 4 osoby niestety w stanie czerwonym, czyli o najwyższym priorytecie medyczno-transportowym. Te osoby zostały porozwożone do szpitali z terenu województwa łódzkiego. Osoby najciężej ranne trafiły do Centrum Urazowego, czyli Szpitala imienia Kopernika w Łodzi oraz do Szpitala imienia Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim. Mówił Krzysztof Janecki z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Okoliczności wypadków bada prokuratura. Według wstępnych ustaleń policji przyczyną mogły być fatalne warunki pogodowe oraz niedostosowanie do nich prędkości. Brązowa ciecz na szybie w siedzibie biura parlamentarzystów PiS-u w Lipsku na Mazowszu. Ktoś oblał nią okno w nocy ze środy na czwartek, poinformował wiceprzewodniczący klubu PiS Marek Suski. W Lipsku znajduje się biuro jego i wicemarszałka Senatu Adama Bielana. Policjanci szukają teraz sprawcy lub sprawców, przeglądają zapis z kamer monitoringu. W ubiegłym tygodniu nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą drzwi wejściowe oraz elewację szczecińskiego biura posłów PiS, Jachima Brudzińskiego oraz Leszka Dobrzyńskiego. Będzie pomoc od państwa dla producentów drobiu, którzy tracą pieniądze z powodu ptasiej grypy. Dotyczy to także tych, którzy nie mogli sprzedać drobiu, bo w pobliżu ich gospodarstwa było ognisko wirusa, przypomina wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki. Ta pomoc będzie udzielana na wniosek producenta drobiu. Wnioski przyjmować będą od lutego Działu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Polsce doliczono się 33 ognisk ptasiej grypy, najwięcej w województwie lubuskim. Tylko tam w ramach walki z H5N8 zutylizowano ponad 1 000 000 sztuk drobiu. Polska na 3 miejscu w Europie pod względem liczby osób zarejestrowanych w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego. Widnieje w niej około 1 200 000 osób. Więcej jest tylko w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. W kieleckiej bazie jest ponad 25 000 osób. 32 z nich były dawcami komórek macierzystych i dzięki temu uratowały życie innym osobom. Jedną z nich jest Monika Paprota-Jarusz. Kto jest matką, to zrozumie. Może nie dać tego porównać do urodzenia dziecka, ale to jednak podarowałam to komuś, mam nadzieję, z powodzeniem drugie życie, a na pewno drugą szansę. Profesor Marcin Pasiarski, kierownik Kliniki Hematologii i Transplantacji Szpiku w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, przypomina, że oddanie komórek macierzystych jest całkowicie bezpieczne dla dawcy. Im więcej mamy dawców, tym większe prawdopodobieństwo, że okres oczekiwania na przeszczep będzie krótszy. Jeśli tych dawców jest dużo, wtedy ten okres może zostać skrócony nawet do kilku tygodni. A w Polsce rocznie komórki macierzyste oddaje około 1000 osób. Pestycydy, związki azotu i ołów. Badacze znaleźli je w kranówce we Francji. Wyniki raportu publikuje jeden z magazynów konsumentów. Czytamy w nim, że szkodliwą dla zdrowia wodę piją 3 miliony Francuzów. Tak zwana kranówka jest nieodłącznym elementem posiłków, szczególnie obiadu i kolacji, zawsze obecnym na francuskim stole. Według autorów opracowania są trzy przyczyny tego, że woda jest zanieczyszczona w sposób szkodliwy dla zdrowia. Paradoksalnie najbardziej dotyczy to wsi, gdyż właśnie rolnicy, masowo stosujący środki ochrony roślin, w największym stopniu zatruwają wody gruntowe. Dotyka to niemal 2 000 000 osób mieszkających na wsi, które może oddychają czystym powietrzem, ale piją trującą wodę. Drugą przyczyną tego, że z kranów płynie szkodliwa woda jest przemysł, a kolejną zatrucia bakteryjne, co szczególnie dotyka mieszkańców Alp, Pirenejów i wulkanicznego masywu centralnego. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjskie władze chcą wychować pokolenie wolne od nałogu tytoniowego. Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, a w nich zakaz sprzedaży papierosów osobom, które urodziły się w 2015 roku i później. Uchwalenie takiego prawa oznaczałoby, że wszyscy Rosjanie urodzeni w 2015 roku, nawet jeśli w 2033 ukończą 18 lat, nigdy nie będą mogli w swoim kraju kupić papierosów. Przy okazji rozważana jest także poprawka do prawa pracy, zakładająca możliwość wydłużenia czasu pracy dla osób palących, tak aby zrekompensować pracodawcy okres, w którym pracownik wychodzi na dymka. Takie projekty Ministerstwa Zdrowia popiera co najmniej 60% Rosjan, jednak część osób palących twierdzi, że wszelkiego rodzaju zakazy mają niewielki wpływ na ewentualne

blood. More. More. Dzień dobry Państwu, tu program trzeci, a w programie trzecim ja mówię dzień dobry, nazywam się Wojciech Mann i witam Państwa w imieniu porannej drużynki. Jest w niej i Michał Jakubik, który realizuje audycję, i Darek Pieruk, który ma dyżur telefoniczny, i Halinka Wachowicz, która ma dyżur ogólny, jak zawsze. Jest godzina 6:11. Poranne wydanie zapraszamy do trójki. Jak zwykle do 9:00. Troszkę muzycznej energii z rana chyba nikomu nie zaszkodzi. Nawet jeśli jeszcze ciężko się oczka otwierają i przerażenie wprawia widok zegara, który mówi: dzień dobry, jest 6:15. Mogą Państwo oczywiście do nas się odzywać. Już sprawdziłem, są listy z dzisiaj i z nie dzisiaj. Bardzo dziękuję za całą falę niezwykle miłych słów i życzeń. Państwo są niezastąpieni. A jeśli ktoś ma ochotę dołączyć do tych, którzy kontaktują się tu z nami w trójce, to przypominam, 22,7 trójek to numer telefonu. 71335 SMS i ewentualnie mailowo man@polskieradio.pl. Skończyło się grzanie, bo będzie teraz mówienie. Ciekawe, o której budzą się rośliny, bo będzie o roślinach. Doktor Marcin Zych i Marcin Gutowski porozmawiają o typach urody kwiatów, które pociągają owady. To troszkę nie ta pora roku, ale warto wiedzieć. I o tych, które bardziej odpowiadają roślinom. Życie intymne roślin. Panie doktorze, o tym mówiliśmy już wielokrotnie. Zapylaczy interesuje głębokie wnętrze, zwłaszcza jeśli jest tam nektar, ale nie ukrywajmy, najpierw muszą mieć na czym zawiesić oko. Czy mają swoje gusta? No, oczywiście. Kształt, wygląd to jest jeden z tych pierwszych czynników, który działa na zwierzęce zmysły, bo to nie tylko owady, jak już żeśmy też opowiadali. Natomiast no, ważna jest na przykład chociażby symetria. To, czy ten kwiat w ogóle jest symetryczny oraz jaki rodzaj symetrii ewentualnie charakteryzuje taki obiekt. Jak sobie popatrzymy, no choćby na dziecięce rysunki, to na ogół kwiatki są okrągłe. Takie eleganckie, symetryczne, promieniste. Natomiast to nie jest jedyna możliwość. W takim promienistym kwiecie możemy przeprowadzić wiele płaszczyzn symetrii. Właściwie jakbyśmy go na pół nie przekroili, to on będzie symetryczny. No i takie symetryczne obiekty są łatwiej zapamiętywane przez zwierzęta. Ale z punktu widzenia rośliny, takie symetryczne, promieniste kwiaty mają pewne wady. Otóż do takiego kwiatu owad może wejść, czy zwierzę może sięgnąć, właściwie z dowolnego krańca. No i to powoduje, że roślina nie ma pełnej kontroli nad tym, co w takim kwiecie się dzieje. W pewnym sensie dziełem przypadku jest, w którym miejscu na ciele zwierzęcia wyląduje pyłek, w jaki sposób on później się dostanie do kolejnego kwiatu. Tutaj raczej można by powiedzieć, że rośliny o takich talerzykowatych, miseczkowatych kwiatach bardziej idą na ilość niż na jakość. Jak wiadomo, to generalnie nie idzie ze sobą w parze, albo dobrze, albo dużo. Natomiast alternatywną strategią jest tworzenie kwiatów, które mają tylko jedną płaszczyznę symetrii. No popatrzmy chociażby na fiołki czy na storczyki. To są takie rośliny, które chętnie sobie stawiamy, bo ładnie wyglądają. I wszystkie one w zasadzie mają kwiaty o takiej symetrii właśnie dwubocznej. To znaczy, że tylko w jednym miejscu moglibyśmy ten kwiat przekroić tak, żeby powstały dwie różne połówki. Czym taki kwiat różni się od tych właśnie talerzyków? No właśnie tym, że roślina ma dużo większą kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia. No bo po pierwsze, taki dwubocznie symetryczny kwiat ma na ogół jedno konkretne lądowisko. To jest taki duży na ogół płatek i tylko w tym miejscu zwierzę może wygodnie przysiąść, żeby sobie sięgnąć do wnętrza i poszukać nektaru. No to już ogranicza mu możliwości. Poza tym poprzez ukształtowanie pozostałych płatków, czy też pręcików, słupka, roślina może stworzyć takie warunki, że właściwie sięgnięcie do nektaru może odbywać się tylko i wyłącznie w jeden bardzo określony sposób. A to powoduje, że no, roślina może w pewnym sensie przewidzieć zachowanie zwierzęcia i poprzez ustawienie różnych elementów kwiatu położyć pyłek, a potem zebrać go z ciała zwierzęcia dokładnie w taki sposób, żeby to precyzyjnie doprowadziło do zapylenia kolejnego kwiatu. Jak to brzmi, tak jakby to roślina była tutaj tym aktywnym elementem, a zwierzę pasywnym. To roślina kładzie pyłek na zwierzęciu i je z niego zbiera. Żniwa niemalże. No oczywiście to odbywa się poprzez długotrwałe, wielopokoleniowe testowanie ewolucyjne różnych rozwiązań. To taki filtr, dzięki któremu roślina może odrzucić pewną część tych mniej efektywnych zwierząt. To było o roślinach i za chwilę będzie piosenka, no w pewnym sensie korespondująca z tematyką intymnego życia roślin, bo będzie o trawie, no w końcu trawa to też roślina. Ale przy okazji, w związku z listem od pani Małgosi z Poznania, która rozpoczyna ostatni dzień swojej pracy i właśnie jedzie po 50 pożegnalnych pączków dla koleżanek i kolegów, prosi o piosenkę, żebym jakąś dla pani znalazł, bardziej jednak wesołą niż smutną na pożegnanie z tą pracą. Pani Małgosiu, ta o trawie nie jest bardzo smutna. To proszę ją przyjąć ode mnie w prezencie. Remember when those sweet memories used to soothe us, used to make us smile. We put on our Sunday best, we live our quiet best, but we'll never be. I know that I've been cold, baby, I ain't got no soul. I've had those sweet sugar thoughts, they had taken away from me, they came back. Autopromocja. Inicjały LP można odczytywać różnie. Lista przebojów, Ludwig Pasteur, Laura Palmer. Ale ostatnio kojarzą się one głównie z tym utworem. I z tym. LP, czyli Laura Pergolizzi, na żywo w Trójce. Zapraszam na transmisję tego koncertu w niedzielę. Przedtem wywiad z artystką. Do usłyszenia po 19:00. Piotr Szmec. Autopromocja. O, popatrzyłem sobie na ekran, czytałem pocztę, a tu już światełko, czyli 6:30. Radosław Mróz ma dla Państwa skrót informacji. I to skrót. Zaczniemy od ostrzeżeń. Synoptycy ostrzegają rano możliwe lokalnie marznące mgły. Mogą ograniczać widzialność do 200 metrów. Gęsta mgła była wczoraj na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Doszło tam do 2 karamboli, zderzyło się ponad 70 samochodów, a ponad 30 osób zostało rannych. Przyczyny wypadków będzie ustalała piotrkowska prokuratura, mówi jej rzecznik Witold Błaszczyk. Najprawdopodobniej zajdzie konieczność uzyskania opinii biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków czy katastrof komunikacyjnych. A jedynkę na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego jest przejezdna już w obu kierunkach. Minuta ciszy. W Sejmie posłowie uczcili pamięć ofiar niemiecko-nazistowskiego systemu zagłady. obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Niemiecki nazistowski system zagłady pochłonął miliony istnień ludzkich. Uczcijmy pamięć ofiar minutą ciszy. Mówił marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ustanowiony przez ONZ Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu przypada dziś w rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zakłady Auschwitz-Birkenau przez Armię Czerwoną. Brytyjska premier, pierwszym zagranicznym przywódcą, z którym osobiście spotka się prezydent USA, Theresa May i Donald Trump, będą rozmawiali dziś w Waszyngtonie. Downing Street informuje, że rozmowy będą dotyczyć porozumień handlowych ważnych dla kraju szykującego się do Brexitu. Sama premier May apelowała wczoraj w Filadelfii o odnowienie, tu cytat, specjalnych stosunków między obu krajami oraz wspólne przywództwo świata. Sprzedawała fałszywe obrazy, grozi jej do 12 lat więzienia. Szczecińska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie kobiety, która sprzedawała w internecie dzieła, jak przekonywała, były autentyczne pędzla znanych artystów, takich jak Witkacy, Józef Chałmoński czy Tadeusz Kantor. Joanna F.R. usłyszała 68 zarzutów na szkodę 36 osób. Miały one stracić przez jej działalność łącznie 300 tysięcy złotych. W Trójce kolejne informacje o 7. Jeśli chodzi o chmury, to będzie ich mało, ale na północnym wschodzie dużo. Tyle, że z większymi przejaśnieniami. Na północnym wschodzie możliwe też słabe opady śniegu, a lokalnie marznący deszcz lub mrzawka, czyli groźba gołoledzi. Temperatura maksymalna, rozpiętość jest, bo w Rzeszowie minus 6, Kielce, Lublin minus 4, Katowice minus 3, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa 1, poniżej 0, 0 w Poznaniu, Olsztynie, Białymstoku, Suwałki plus 1, Gdańsk 2, Wrocław 3, a Koszalin i Warszawa plus 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praca tak lekka i przyjemna, jakby to były wakacje? Tylko z nowym Nissanem Navara. Praktyczny i komfortowy jak crossover, a przy tym silny i wytrzymały, gotowy na każde wyzwanie. Teraz nowy Nissan Navara z 5-letnią gwarancją może być twój w wyjątkowym leasingu od 100%. Przetestuj go już dziś i zyskaj 15 tysięcy złotych w wyprzedaży rocznika 2016. Liczba samochodów ograniczona. Nissan. Innovation that excites. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 nocna wyprzedaż. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest. Ty też bierz paragony i rejestruj je w Narodowej Loterii Paragonowej. Co miesiąc do wygrania Opel Astra, notebooki Lenovo i iPady R drugiej generacji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut siódma. Dziękuję Państwu za listy. Przychodzą z bliska i z daleka. Pan Wojtek z miłymi życzeniami informuje, że za oknem słońce, Burcz Kalifa na miejscu, a z głośnika płynie Trójka. Czyli skoro Burcz Kalifa, to pan Wojtek nie pisze na pewno z Kielc. Thank you. little red rooster told the big brown hen, you ain't laid an egg since God knows when. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. Now the turtle said right to the rabbit's face, you ain't got a chance of winning this race. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. CIO told U.S. Steel, we ain't gonna take your dirty deal. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. Told the Montgomery judge, it's time for you to sit in the back of the bus. Go on and sit down. Sit down, Mr. Judge. Sit down and rest a while. You better sit down. Sit down, baby. Sit down and rest a while. Zapominają się Państwo o przegląd kolorowej prasy. No oczywiście, że jestem przygotowany, mam przed sobą różne barwne wydawnictwa, ale ze zdziwieniem zauważyłem, że by doszukać się wiadomości o celebrytach, muszę dokładniej przejrzeć to wszystko niż zwykle, bo okładki popularnych tabloidów głównie poświęcają swoją przestrzeń relacji z tego, że jeden nasz dzielny minister traktuje kraj jak folwark, w którym nie obowiązują go żadne przepisy i rozwala samochody, przekraczając dozwoloną prędkość. No ale widocznie ministrowi wolno. I dopiero jak się przebiłem przez te informacje o popisach pana ministra, to trafiłem na wiadomość też właściwie wstrząsającą, bo o miażdżeniu. Minister miażdżył inne samochody, a tu Hanna Lis zmiażdżyła rywalkę. Chodzi o walkę o jakiś pokaźny budżet stacji telewizyjnej i dowiedziałem się, patrząc na mniejszy druk, kto został zmiażdżony. Została zmiażdżona pani Kaczoruk. Wyrazy współczucia. roosted in the cane. Raised such a ruckus that it shook my window pane. And I'm covered up in dirt, and I stink of kerosene. And no matter what I do, I can't get clean. The last thing I remember was your footsteps in the hall, whiskey in your voice, and a shotgun on the wall. Now there's shadows in the shadows, there's trouble in the cane. There's things you do that you just can't explain. In the cane fields, the sky turns black with smoke. So I took our father's gun and a heavy piece of rope, and I left you lying there like rotten fruit upon the ground. And I lit a torch and I burned the whole thing down. A farmer, he planted fields of cane. He planted seeds of evil, and we harvested the shame. Oh, and I'm the last one standing. There's no one left to tell. And when it's my time, I'll see you both in hell. Za 14,5 minuty siódma dzień się budzi. No i teraz się jeszcze bardziej może obudzi, ponieważ posłuchamy, jak dr Andrzej Kruszewicz przyjrzy się trudnemu życiu ptaków, gdy za oknami zima. Oczywiście pytanie w tej sprawie, jak zwykle, zadał doktorowi Darek Pieruk. Czy ptaki mają zimą tak samo trudno jak ludzie? Czy też ślizgają się na śniegu i lodzie? Oczywiście, że mają trudno, dlatego opuszczają nasz kraj. Ptaki w większości tak naprawdę odlatują do ciepłych krajów i sobie tam bimają. Albo na południu od Sahary, albo w wybrzeże Morza Śródziemnego, czy na zachodnim wybrzeżu Afryki. Więc kto może, to ucieka. Natomiast no, nie wszyscy mogą. Ci, co nie mogą, muszą się przestawić, jeżeli chodzi o pokarm. Tak robią na przykład trznadle. Z owadu przestawiają się na ziarno. Podobnie mazurki. Wróble zresztą też. Sójki. jak mogą jeść coś roślinnego, no to jedzą coś roślinnego. Więc to jest świadectwo tego, że na pewno nie jest tutaj za różowo, za wesoło. Więc kto może odlatuje, kto nie może zostaje, zbiera zapasy albo pod skórą, albo w dziupli, ale kombinuje. Oczywiście też te ptaki, które zostają, są do tego świetnie przystosowane. Sójka zimą ma tak sute upierzenie, że na pewno zimno jej nie jest. Ba, ona nawet kąpie się w śniegu albo w kałuży. Więc te ptaki, które zostają, na pewno są do tego przez ewolucję przygotowane i nie cierpią tak naprawdę mrozu. No chyba, że ten mróz jest bardzo długi i bardzo dokuczliwy, połączony z silnym wiatrem, no to wtedy straty mogą być. Ale to ślizganie na lodzie bywa czasem całkiem dosłowne. Widziałem niedawno na zamarzniętym stawie kaczkę, która szła po lodzie. Łapy jej się rozjeżdżały. Wyglądała bardzo komicznie. Tak, zwłaszcza jeżeli woda zamarza dość szybko i nie ma śniegu, to ta tafla lodu może wyglądać jak woda. No i taki łabędź no, musi się poślizgnąć po wodzie i poślizgnie się po lodzie, więc to już nie jest to samo lądowanie. I takie samo lądowanie. Podobnie z kaczkami. Chodzenie po lodzie jest bardzo trudne. Jeżeli ptak jest rozgrzany i na przykład zaśnie na takiej tafli lodowej, co się zdarza, to może tak być, że mu pióra przymarzną po prostu przy silnym mrozie nocą. Przymarzną do tego lodu i potem nie ma jak wstać, nie ma jak się oderwać. No i potrzebna jest pomoc. Ale tutaj apel, żeby nie chodzić samemu, nie biegać po lodzie i nie ratować łabędzi, to powinny robić odpowiednie służby, straż pożarna, która położy drabinę, wejdzie strażak doświadczony i takiego łabędzia odkuje. Takie rzeczy się działy, ale działy się też rzeczy śmieszne, typu wielka akcja, prasa, radio, telewizja, jezioro Czerniakowskie, łabędź przymarznięty, straż pożarna, drabina, wysuwają drabinę, idzie strażak do łabędzia, łabędź staje i odlatuje. Więc czasem się te akcje nie udają. Bywały też i takie akcje, że mróz minus 20, tutaj telefon do azylu, jak jeszcze pracowałem w azylu, że na krze, proszę pana, pani jadąc tramwajem przez Wisłę, widziała łabędzia na krze i on płynął sobie na tej krze i żebyśmy coś tym zrobili. No, co możemy zrobić? Nie wiadomo w ogóle, czy on siedzi, bo sobie uciął drzemkę. Lepiej chyba uciąć drzemkę na krze niż obok kry. Czy też w ogóle mu cokolwiek dolega? Pani mówiła, że mniej więcej 40 minut temu widziała go przy którymś tam z mostów. No więc no, troska tak z jednej strony, ale z drugiej strony trochę sądek też musi być. A czy bywa, że ptaki wykorzystują to, co powinno być przeciwko nim, śnieg, lód i na przykład ślizgają się po śniegu czy po lodzie, ale dla przyjemności, dla zabawy? Dla przyjemności to mogą to robić tylko wyjątkowo inteligentne ptaki. Robią to na przykład kee. One potrafią robić cuda. Tego typu, że na przykład z górki na pazurki zjeżdża sobie kea po śniegu głową w dół na grzbiecie. Zupełnie coś dla ptaka nienaturalnego, nienormalnego. No, ptak, żeby położył się na grzbiecie i zjeżdżał głową w dół, nie do pomyślenia. One mają z tego zabawę. Są ptaki, które wykorzystują śnieg do zaśnieżania się. Tak robią parwy, tak robią cietrzewie. Podobno kiedyś też robiły łuszce, tylko nie ma już takiego śniegu, ale potrafią z drzewa zanurkować w zaspę i tam sobie zrobią taką norkę, takie iglo w takiej zaspie i nie ma żadnych śladów zapachu prowadzącego do tej nocnej norki. A one tam mają cieplutko w takim iglo. Więc ptaki oczywiście to wykorzystują. Ptaki śnieg zjadają w razie potrzeby. Ptaki mogą w tym śniegu się kąpać. Robią to wrony, robią to gawrony, ale nie przy minus 20. Tam raczej wtedy nie ma chęci na śnieg, raczej jest chęć na przeczekanie niekorzystnych warunków. Bardzo mi się podobała ta wersja zjeżdżania na plecach głową w dół. No nieźle, nieźle. Niektóre ptaki mają fantazję. Proszę Państwa, Kasia z Wrocławia. Pani Kasia napisała, że ma 31 urodziny właśnie dziś w piątek i cieszy się, bo słucha audycji, pracuje w aptece i chciałaby dla siebie jakąś piosenkę. Będzie za chwilę, pani Kasiu, dla pani piosenka. A apteka, no pięknie, ostatnia apteka jest trampoliną do pięknych karier ministerialnych nawet, więc przed panią wielka przyszłość. Mamy też w sprawie muzyki telefon. Ja chciałam bardzo prosić o pomoc w obudzeniu moich dzieci. To jest ostatni dzień przed feriami, a oni nie chcą wstać. No to i dla pani Kasi, i dla tych dzieci, które nie chcą wstać, może to się spodoba. Yes, I do, but your talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. I hear you talking, telling lies, I can see it in them great big eyes. I hear you talking jive, but I don't believe a word you say. You said I was the one you thinking of. I hear you talking dove, but you ain't been fooling me. I hear you talk. talk. I hear you talking. Yes, I do, but your talk, talk, talking don't ring true. I'm listening politely too, but I don't believe a word you say. Drodzy Państwo, ja cały czas prowadzę taki rodzaj ping-ponga ze słuchaczami, bo przychodzą od Was listy i niektóre są taką próbą nawiązania do tego, co ja mówię, a niektóre troszeczkę mnie tak... Nie, właściwie nie zaczepiają nawet. Pani Ewa z Radomia napisała: siedzę w przytulnym mieszkanku nad kubkiem kawy podgrzewanym przez mruczącego kota i wsłuchuję się w pański głos. Ciekawe, czy pan zgadnie, skąd nie piszę, pisze pani Ewa z Radomia. Zastanowiłem się, wyciągnąłem atlas, mapę, posprawdzałem i wyszło mi, że pani Ewo nie pisze z Johannesburga.